wanatibu watu, kwa kuagiza walete vitu na waliendee kama mchanga kutoka kwenye pembe za nyumba zao, ili ijekuwa kama kinga dhidi ya wachawi au kuagiza maji na vitu vingine. Tayari swali la mwisho hilo, ndio unaposema katika suala la usharifu, sharifu yule ambaye ataitukuza nafsi yake akaielekeza katika toa, akaielekeza katika khair. Hakuna khair itakayozidi tauhid, hakuna toa itakayozidi kumfuata bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana maimamu wetu waliotangulia akiwemo alimamu Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, juu ya hawa watu wanaodai wana makarama, masharifu wana makarama, katuambia tusiwakubali mpaka kwanza tuzipime hali zao kwenye kitabu na sunna. Tusiwakubali mpaka tuwapime hali zao katika kitabu na sunna. Kitabu cha Allah kinawazingatia wenye makarama kwamba ni mawalii wake Allah subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Akina nani hao ewe mola wetu? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wana sifa mbili, wana imani. Alladhina amanu, wana imani, wana tauhidi. Wa kanu yattaqun, wakawa wachaji katika kufuata mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana ya wanafuata kitabu na sunna. Na wengi wa wale tunaowasikia kuwa wanafanya madua, wanawaombea watu, wana makarama, hawaingii katika vipimo hivi. Si watu wa tauhidi, bali ni wakinzani wa tauhidi. Si wafuasi wa bwana mtume kikweli kweli alayhi salatu wasalam, bali wanapiga vita sunna. Hilo huonekana katika madhahari zao. Muangalie kwanza shakli yake, utamuona kwamba kama alikuwa ameruzukiwa ndevu, amenyoa ndevu. Kama amevaa nguo kama ni kanzu, basi hatoivaa kwa mpaka aliyoweka Muhammad alayhi salatu wasalam, kwamba isiburutike nguo yake ikazidi chini ya kongo mbili, ikazidi juu ya kongo mbili, bali nguo zao zinaburutika chini. Kwa hiyo katika sunna hawapo, katika tauhidi wao ndio wapigaji vita, wakipiga vita tauhidi. Kwa hiyo sio hawa, sio hawa. Kadhalika katika kalama zao za kweli, kwamba akiwa mtu ni wali wa Allah, basi ule wali unabaki kwake yeye na nafsi yake, unabaki yeye na nafsi yake, hawaambii watu. Katoka matangazo kama kuna sharifu anakuja, huku ni kutoa wasifu wa tunu uliotunukiwa na Allah, na jambo hili linakinzana na uwali wa kweli. Waliotokewa na majambo ambayo yanakwenda kinyume na ada ya watu, ni msaada wa Allah kwao, na ilibaki kuwa ni siri yao. Kwa kuona mtu anajitapa kwamba yeye ni sharifu, yeye ni wali, ana makarama, hiyo dalili ya kwanza kwamba si yeye. Jumlisha kwamba hujamuingiza katika vipimo viwili, kitabu na sunna. Kimona mtu yatiru fil hawa, anakuruka kwenye hewa angani, au yamshi ala alma, au anatembea juu ya maji, fala tusaddiquhu, msimsadikishe kwanza mpaka mpime kwenye kitabu na sunna. Haya ndio maneno ya maimamu wetu hao waliotangulia, na wengi wa hawa ni matapeli waongo pia, washirikina. Mchanga kwenye pembe za nyumba una mantiki gani na una mnasaba gani katika dua? Nani aliyemtangulia sharifu huyu katika masharifu waliotangulia kina Hussein, masharifu waliotangulia kina Ali bin Abi Talib na wengineo? Nani kamtangulia kwenye kwenye matibabu kwa aina hii? Nani kamtangulia? Wapi kayatoa haya? Kama ni ruqya, kaifunza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana wanasema ulama, yatakikana kwenye ruqya watu waishilie na yale aliyoyasema au kuyafanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wapi kayatoa haya? Sababu kama ni Qur'an unatumia, ndio waliotumia masahaba. Lakini je, mtindo wako huo wapi wewe umeutoa? wewe unamkhalifu rasuli alayhi salatu wasalam kisha unadai kwamba wewe ni sharifu. Hawa ni matapeli, lusus, majambazi katika sekta ya matibabu. Wapigwe vita popote watakapokuwa, waongo, wanyang'anyi. Wallahu a'lam.